یاد ان کی دل میں ہوتی ہے اور ہجر کی راتیں ہوتی ہیں، یاد ان کی دل میں، یاد ان کی دل میں ہوتی ہیں اور ہجر کی راتیں ہوتی ہیں، آنکھیں یوں چھم چھم روتی ہیں جیسے برساتیں ہوتی ہیں، آنکھیں یوں چھم چھم روتی ہیں جیسے برساتیں ہوتی ہیں، آنکھیں یوں چھم چھم روتی ہیں جیسے برساتیں ہوتی ہیں۔ منظور جسے چاہے وہ کرے، دیکھا ہے یہ عشق کی دنیا میں، دیکھا ہے یہ عشق کی دنیا میں، پوچھا نہیں جاتا نام و نسب، معلوم نہ ذاتیں ہوتی ہیں، پوچھا نہیں جاتا نام و نسب، معلوم نہ ذاتیں ہوتی ہیں، یاد ان کی دل میں ہوتے ہیں جب وہ تصور میں، اور عشق کا غلبہ ہوتا ہے، اور عشق کا غلبہ ہوتا ہے، لب ہوتے ہیں چپ، آنکھیں ساکت، حیرت ہے کہ باتیں ہوتی ہیں، لب ہوتے ہیں چپ، آنکھیں ساکت، حیرت ہے کہ باتیں ہوتی ہیں، یاد ان کی دل میں۔ دیدار کی دولت لٹتی ہے اور سائل آتے جاتے ہیں، جاتے ہیں کس شان سے ان کے کوچے میں، اے دل خیراتیں ہوتی ہیں کس شان سے ان کے کوچے میں، اے دل خیراتیں ہوتی ہیں، یاد ان کی دل میں۔ موت آئے ریاض خستہ جگر، اے کاش محبت میں ان کی، کاش محبت میں ان کی موت آئے، ریاض خستہ جگر، اے کاش محبت میں ان کی، سنتے ہیں کہ ایسے مرنے میں پوشیدہ حیاتیں ہوتی ہیں، سنتے ہیں کہ ایسے مرنے میں پوشیدہ حیاتیں ہوتی ہیں، یاد ان کی دل میں ہوتی ہے اور ہجر کی راتیں ہوتی ہیں، آنکھیں یوں چھم چھم روتی ہیں جیسے برساتیں ہوتی ہیں۔